فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Waa 12 bisha jamaadul awal sanadka 1446 hijriyada. Qodobada caawa oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: in ka badan 10 askari oo ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Xog ku aadan weerarkaas ayaad dhegaysan doontaan. Madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland oo wax la qaadan waa ah ku tilmaamay in dowladda federaalka ay ka hadasho doorashooyinka uu qabanayo maamulkiisa. Saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka askari dhowaan lagu khaarijiyay magaalada Muqdisho. Nin hanti guud ka qaatay 80-meeyadii degmada Kurtunwaare ee Shabeellaha Hoose oo hadda u celiyay maamulka Islaamiga ah ee ka jira magaaladaas. Wareysi aynu la yeelanay oo uu kaga warramaya hantida uu celiyay iyo waxyaabo la xiriira ayaad dhegaysan doontaan. Wilaayada Islaamiga ah ee Bakool oo soo gebagabaysay dacwatul aryaaf muddo 2 bilood ah ka socotay deegaano duleedka ka ah degmada Xudur ee wilaayadaas. Munaasabad gebagaba u ahayd xamladaas ayaad dhegaysan doontaan. Wararkii caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ka marneyn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قضبضا سويد القردو وياد دقي سندون تان إن شاء الله. qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyadana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdiraxmaan Badar ayaa soo jeedinaya. maxamed cali aad baad u mahadsan tahay. wakaaladda wararkeena dul ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada saynadii ugu dee duqinaad u xoogan ka geysteen isbitaalka Kamal Cadwaane ee ku yaala deegaanka Beytilaaye ee waqooyiga marinka Gaza. waxayna wakaaladdu sheegtay in duqintaasi ku shayiyeen dad badan oo shacab reer ah, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kala du fara badan. qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ayaa iminka ku sugan xaalada u liidata, maadaama aan isbitaalka laga helin daawooyin badan. guri sidoo kale ku yaala waqooyiga marinka Gaza ay ciidamadii uga duqeyeen, waxayna ku dileen 2 wiil oo dhalinyaro ah, halkee ku dhaawaceen kuwa kale oo badan. xasuuqaadu daran oo ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo been istishaadka toobanaan ruuxiya dhaawaca kuwa kaleoo tiro badan. guudaana xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen 24 saacee la soo dhaafayana gaaraya ilaa 7 xasuuq, kuwaas oo ay ku shayadeen ka badan 47 ruux, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen wax ka badan 182 ruux oo kale. iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadku sheegtay in 10 ruux ay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo birashubka hoostooda. suuragalna ma in halkaas laga soo saaro, maadaama ay dadka gargaarka ka shaqeeya isticmaalayaan qalabaad duliita. taraamaya safiir cusub uu magacaabay maamulka saynad yahuuda. madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu safiir cusub uu magacaabay dhulka maamulka yahuuda ee xoogga ku haystaan, waxaana uu sheegay in ka lagu magacaabo Michael Kabe oo hore uu soo noqday gudoomiyaha gobolka Arkansas. uu yahay qofka ugu habboonee iminka laga dhigi karo danjiraha Mareykanka ee maamulka saynad yahuuda. Trump ayaana wuxuu ninkan ku tilmaamay inuu yahay qof yahuuda la sheekayni kara si daacadnimo ku jirto, waxayna warar ku sheegayeen ninkan uu yahay mid caan ku ah taageerada yahuuda, wuxuuna sidoo kale ka mid yahay dadka aadka u taageera in yahuuda la dejiyo daanta galbeed iyo bariga Qudus. magacaabista ninkan yahuudiga ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maamulka yahuuddu wax xuquuq baan ka wada marinka Gaza. arrintan ayaana ka dhigan in madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka uu sii hurin doono dagaalka ka socda bariga dhexe, yahuuddana uu ku taageeri doono gumaadka ay ku hayaan shacabka Falastiin. shilgiistii khasaare kala duwan ayaa wuxuu ka dhacay koonfurta waddanka Shiinaha. wararka inaga soo gaaraya waddanka Shiinaha ayaa waxay ku waramayaan in koox dad ah ku sugnaa faafkoori xarunta isboortiga ee ku taala magaalada Tashihai ee koonfurta waddanka Shiinaha uu ku soo fariin goostay baabuur si xuuliya u socday. waxayna warbaahinta soo tabinaysaa in halkaas uu ka rashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana wuxuu muujinayaa qaar badan oo ka mid ah dadka oo ku waxyeelloobay shilka gaari iyaduna ay goobta daadsanaayeen dad badan oo dhaawacyi ah iyo kuwa dhintay. Warbaahinta ku sugan dalka Shiinaha ayaana waxay soo warinaysaa in shilkaani gaaray ku dhinteen wax ka badan 35 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan 43 ruux oo kale, kuwaasoo dhammaantooda ku sugnaa faafkooda xarunta. Dadka dhaawacyada qaba ayaana waxaa la geeyey isbitaalada si halkaas lagula tacaalo xaaladooda caafimaad. Maamulka gobolka uu ka dhacay shilka ayaana waxa uu sheegay inay baaritaanno ku hayaan sababta ka dambeysa shilkani. Waddanka Shiinaha ayaana waxaa ku soo noqnoqday shilalka ciinkan oo kale ah ee qasaraha kala duwan geystay. Tiro askari Yahuud ayaa waxaa lagu dilay gudaha waddanka Lubnaan. Duqeymaadu xoogan ayaa waxay saacadii la soo dhaafay ciidamada maamulka Yahuud ka geysteen meelo ka mid ah waddanka Lubnaan, waxaana duqeymaasi ka dhashay qasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa dhanka kale ciidamada maamulka Saynada Yahuudda iyo ururka shiicada isku magacaabay Xisbullah dhexmaray dagaallo xoogan oo ciidamada Yahuudda lagu jebiyey, isla markaana lagu gaarsiiyey qasaare kala duwan. Taliska militariga Saynada Yahuudda ayaana wuxuu ka shanqariyey in ciidamadiisa saacadii la soo dhaafay dagaallo ay ka galeen gudaha waddanka Lubnaan looga dhaawacay 3 ka mid ah askartooda. Wuxuu sidoo kale tilmaamay taliska militariga Saynada Yahuudda in ururka shiicada isku magacaabay Xisbullah uu beegsaday xarumey leeyihiin ciidamada cirka ee Saynada Yahuudda. Ururka Xisbullah ayaa wuxuusna ka dhawaajiyey in dagaalyaanadooda ay duqeymo gantale loo adeegsaday ku garaaceen goob isku imaatin ay ku sugnaayeen militariga Saynada Yahuudda oo ku taala deegaan dhaca koonfurta waddanka Lubnaan. Waxayna sheegeen halkaas ciidamada Yahuudda lagu gaarsiiyey qasaare kala duwan. Waxay sidoo kale Xisbullah duqeymo ka fuliyeen saldhig Zaad oo ay ciidamada Yahuudda ku leeyihiin bariga magaalada Nahariya. Isku soo wada dub oo ciidamada Yahuudda ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxaa gudaha Lubnaan looga dilay in ka badan 7 askari, halka looga dhaawacay kuwa kale oo fara badan. 10 ruux ayaa ku geeriyooday shilka dhacay waddanka Pakistan. Waqooyiga dalka Pakistan ayaa waxaa laga soo tabinayaa shil geystay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Waxay warar ku sheegayeen shilkan uu yimid ka gadaal markii warugmaday gaari bas oo ay dad saarnaayeen. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Pakistan ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in baskan ay saarnaayeen ilaa 24 qof, kuwaas oo socday xaflad aroos, waxaana uu gaariga ku dhacay wabi lagu magacaabo Sindow ku yaala waqooyiga Pakistan. Ilaa 18 qofood ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan. Gaariga ku dhacay wabiga ayaa la sawirinayeen oo ku sii jeeday mandiqada Jaljiil ee dhacda gobolka Punjab. Waxay sidoo kale warbaahinta sawirinaysaa in dad aad u badan lagu laayahay nolol iyo gaari toona, iyadoona la helay keliya 1 qofood oo haweenaya, taasi oo dhaawaceedii iminka lagu daweynayay isbitaal ku yaala gobolkaasi. Saraakiisha ayaana sheegay inay baadigoob ugu jiraan dad kale laayahay. Ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay maraakiibyadu leedahay lagu weeraray badda Cas. Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay dhowr weerar ku qaadeen 2 ka mid ah maraakiibtooda wax burburiya xilli ay ka gudbayeen marinka istiraatiijiga ee Baabulmandeb, kaasoo isku xira badda Cas iyo gacanka cadmeeda. Xogayaha warfaafinta Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad daroon ah iyo gantale lagu weeraray maraakiibtooda, waxaana uu sheegay in maraakiibtooda ay weerar la kulmeen xilli ay ka baxayeen biyaha badda Cas, isla markaana ay sii galayeen gacanka cadmeeda. Xogayaha ayaa intaa ku daray in labada markab lagu weeraray 8 diyaaradood oo daroonis ah, 5 gantaalo kuwa balaastikada ah iyo 3 gantaalo nooca lidka maraakiibta. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihii soora ayaad dhegeysanaysaan. Waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka uu inoo soo jeediyo Doktor Qorax oo habeen weliba ku baxda barnaamijka dhuuxa wareysiyada. caawana waxaad dhegeysan doontaan xalqada 85aad. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور محاكينا إنو دبعو منك أفكي سا حلق أي أور كان ليهين هاوينك بسم الله الرحمن الرحيم cervical incompetence is an ability of the uterine cervix to retain pregnancy in the second trimester in the absence of uterine contraction wa cilad ku imaado is a obstetrical complication wa caqabad ama cilado ku imaado ama dhibaato la soo daristo hooyada xilliga uurka leedahay khaasatan xilliga labaad ama second trimester taasoo ay tahay in uu dabco minka afkiisa maadaama cunugu uu culays noqday asagoon sameeyay wax contraction ama kadoodsi ama isku imaan ama xanuun la'aan inay hooyada cunuga soo tuurto. Waxa yaraha keeno waxa uu lagu soo kooba waa functional defects in the cervix due to anatomical abnormality or collagen disorder. Macnaheedu waxa waaye ninkan qaab uu u shaqeyn jiray qaab uu ahaa, haday tahay dhanka thickness-ka, haday tahay dhanka length-ka, haday tahay dhanka dilatation-ka xilligeeda, haday tahay dhererka, iyo haday tahay dhumucdiisaba, labadaba qaab uu u diyaarsanaa ba jiro. Marka halkaasi cillad uga dhacday, kadibna waxaa dhacaysa markii hooyada uurka yeelato cunuga shan bilood markuu gaaraba culayska 6-7 u gaaraba culayskaasba minkii sidii la rabay inuu diiqo iska dhiciyo, ma ahan hooyadu ka furmaya cunugiina uu soo baxaya isagoona wax foola dhicin. Taas waa mid kalena waa acquired ah, waa arrin xaadisa ah oo qofka ku dhacayso, waana ka tirsanayn tii sida jugta cervical laceration, dilaac hadda kor dilaac cunuga horo kale lagu dilaacshay ama dhibaato dhacday, intaba way keentaa iyadana riixitaanka oo daaha oo hooyada lagu riixo iyadana way keentaa. Waxyaalaha marka hooyada lagu baaro ama go-aanka lagu gaaro waxaa kamid ah history oo ay kuu sheegayso in cunugan ay dhashay iyadoon wax xanuuna dareemin, u soo dhaafay cunugaasoo dhaafay shan bilood, 6 bilood, 7 bilood, intaba wayna dhintaan. Cervix markaan ka hadlayna minka, macnaheedu waxa waaye wuxuu dhacaa xilliga labaad oo loo yaqaano second trimester, bisha shanaad, lixaad, todoba, kadibna waxaa ku xigaayo cunugiyo si degdega kusoo baxo iyadoon wax xanuuna hooyada aysan dareemin, contraction oo minka uusan ka dhicin waayo. Daaweynteeda waxaa kamid a hooyadaasi wax loo yaqaana cervical sacculage oo ah in macnaha la tolo minka, laba nooca loo tolaa, marna gudaha laga soo tolaa minka afkiisa, midna gudaha laga soo tolaa, midna xagga farjiga laga soo tolaa, iyadoo la isticmaalayo macdonald stitch. Waana arrin hadda isbitaalka uu sameeyo la awoodo. Marka waxaa fiican gabadha isku ogtaa ciladan, isku ogtaa inay imaado iyadoo 4 bilood uurkeeda uu marayo si loogu sii tolo. Tolitaankaasna waxaa waaye hooyada markii la tolo qaabka aan kuu sheegay loo sameeyo, hooyadaasi way malinkii dhalaysana waa loo furaa, dhakhtar bay la soconayso, istaakana macnaha maxay noqonaysaa, si ruutiin mar walba xaaladda la soconaysaa. Marka haddii la isku arko xaaladdaas isbitaalka lala soo xariro maasantiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فمنه ارتويت أنا الظامي. برنامج كدو حوري سيادة يدولي دقي سنيسان. Hoggaamiyaha maamulka la baxay Soomaaliland ayaa wax la qaadan waa ah ku tilmaamay in dowladda federaalka ay ka hadasho doorashooyinka uu qabanayo maamulkiisa. Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ka hadlay war ka soo baxay dowladda federaalka oo lagu sheegay inay si dhow ula socdaan doorashooyinka uu qabanayo maamulkaas. Muuse ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka aysan iyadu qaban karin doorasho qof iyo cod ah, ayna doortaan xildhibaano isqarinaya oo aan amni haysan, taasoo ay sii dheertahay inaysan maamulada midayn karin oo hadda laga kala siibanayo. Waxaan rabaa dowladda xamar ee taa ku kacday waxaasoo dhankayn dhala weli inaanay gaarin iska dhaaf doorasho dadweyne, xataa madaxweynaha intaa adduunka waa la aqoonsan yahay in shir weyn lagu doorto aan la gaarin. Waxaa doortay 200 baarlamaan oo iyagana qaarkood a ogeydeen tii isaga lagu doortay wejigooda inuu qaar xidhaa ay qarsoonaan dadka dooranaya. Qolada xamar doorashadaanu galay waa 8-deedaad, adna weli doorasho ma hadlahaysid, halka aad joogtana waad ogtay maanta juba tagtay Jubbaland, Puntland hore u tagtay Baydhabi, farintii aad tiri Itoobiyaanka la saaraya ee iga baxa waa kaadiin garan maayo. Awoodda aad noogu tamaysa annaga eed caalamka u leedahay wadargamida, taas waana dhammaataa doorashadan maanta, waana ku dhammaataa Soomaaliland af midaysan qarannimadeenna waa inuu ku muujinaa. Doorashada waa in laga ilaaliya wax turxaana uu cadow ku farxo wuxuu ka naxa mooyaane. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duli dhegaysanaysaan. Nin hanti guud ka qaatay 8-meeyadii degmada Kurtunwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda u celiyay maamulka Islaamiga ah ee ka jira magaaladaas. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamuud Suleymaan ayaa waxaa wareystay Cabdisamed Cabdullaahi, waxa uuna inooga waramayaa waxa ku dhiirageliyay inuu arrinkani sameeyo. Maxamuud Suleymaan, bal sheekadaada wax inooga sheeg, maxay ku saabsan tahay? وشاهرنا دكتور النفط بالعالم كاي وهاوي الشرعية نكسر كل مركز وكل كده وانتهي لأن واحد طبعا ما رأسي هذه لحين ما يو لا شيء هو حكى في عنبة ما في وسوكم يا شو هذا على العيون على وحوي ما رأسي الطب اللي يراه نور اللي يراه ما رأسي على عام هو ملك لبانو ما حد الحسي كقابل ملك لانجيني هاي بركة عرفتي ماشي بيكو عرفتي هلا وضيع كو تسودي وعن عن بدي ماشي نعمل كقابل بركة كدي وقت هذا هو رينا وين هاي كل مركة وحاء علبتهم حيه علبتهم ساعد ما عشان بيها ما اللي هذا مدرسة كابوها هاي هو شيء اسمه حيه محل وقف من جري مدرسة كاب من السير اللي على بوها هاي مركة أنا قدر ليه راه ما رسال كان وحقا وانقير اللي بلعين فنال كقى عني نال كنا جيني ماشوا مركة كقى عني نال كنا جيني هو شيء هذا وسيدي بي المارتي شيء وكوه الله عليه أنا يعني كل وحكم عن الصبرين لكن مركي ماشي عن كخان ملك الجنة وحسك وحسك بعباية وغير بلورة هاي حلي جهرت الجرمة بوها ما ملكيس جري حلي بس حلي هرا هرا سنت يافر فيها هاي هاي مركا ديجان كوه هالكي وح بدم بعن تربينا عن عوش عمارك هذه العيد ما يعن الحيو وإسك عمارك هاي مركا دور هذا لما عم على تستشري مركا كل وحان قوان صري إن وحي عينتي ساحينا كل ما داو عنها وحي مركو شخص لي هاي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ورينا يو مارتي الغريرة والنبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه من عده يوم الشيء فليحتل فليتحلله منه اليوم رساس الهراء النبي قولي هاي غفكي ولالكي هاي مدلمة اكتي طالة ولالكي عم عدري عم الشيك لها هاتي لينو حلال صراع هاي حدث في عن مركا مركي عن علم قادين تعان يا شيء عن قوهان كان قاطئ انا مارتي وحا نسكع عليو مركا ادو حد ام بيسوف تودو دغاريه بان مربا ميل مارتي يري ايدي دنا مركا حد ايسوف تودين ادو حويا مارتي غفكي وحي حمان او سنوية انو إنه يهرتي سيئا لهم بالربع مر والبا وفق مسلم كاهي حسنات كي سماها إنه حسن الصوع عما شاك شابا لكن وحي الدم بيه وإنه هايين والبا وإنه يستاسك الحديث كان وحي لمارك تيمر وصحابه ويديه لعقبة بن عامر من نتشاك في نبي حسن الله سلم أمسك عليك لسانك وليا سع بيتك وابتي على خديعتك وحن وجه رحويا هايين مروا يعني دقسك أجيهات كبهي مركا قسك أجيه دم بيه آسما يسا ولي وكوريا لا مر والبا بلا حسنتي oo uu noqdo burku ku soo dubaysa oo marba marka diray marka arintii mar walba ay hortaalay sayo hortaalay inaad u hadayso suurtooray marka adigu dad masuuliyadda deegaanka hadda martay ugu maqashay warka aba la xiriiray deegaanka arintani ka dhacday waa halkii deegaanka kurtuwari waa haay waa yahay marka sidee kugu suura gashay inaad hadda la xiriirto maamulka halkaas ka jira لاي إن نقف صومالي كم سنة ويديو حاليا ومشى إن ما مكان ما حربا أول نوع عصو كلا وأبوش اللي مكتوب هذا كشيء يعني أنا أول يوم ساعة ساعة بري قد علي أردنا عليه الدنيا ده من نبت كي إلى حريسية يعني أنا رنتي ده إن وحياة إن ده مارتي وأنا كم بين نقولين وحياة إن وأنا وكاقة وأنا هنا دي لا يكون مدافع لا يدي وطال لكن وأنا وكاقة وأنا هنا رنتا أنا يقبل waa ma fiin shaqo la khair hadda marka arinku halkee buu ku soo dhamaaday arigu wuxuu ku soo dhamaaday in kulli wixii markii shaygi la qiimeeyay qiimihii baa maratay yaan soo raadiyay marka dadka oo la arkay meesha jooga waxay iyagana ay balan qaadeen inay shayga intii soo gadaan oo maratay qaadkii hore ee loogu talagalay macaamilkiisa yaan isbitaalka iyo maratay warba awshan waxaa in loo sameeyo meeshii meel amala ee deystalki yadu fiis yahay yadu mid yahay caam yahay hawl caam ah yahay ashaa caam ah waa shay caam ah ee wax fasgaar leeyahayna ma yahay marka ee fiibayde iga aqbaleen marka mas'uuliyadda inta dambe ee iyaga leh inay garisti iyo laakiin aanu shay fiisay xilliga hore oo alaabta kugu maqneed iyo hadda halka maxaa farqiga u dhaxeeya tafaqa u dhahay marka waxa weeyeen waxba kama garanaynin oo sheegay marka aad hadaan madba madba sameeyeen laakiin حتى وحويان إن شيء خلق أزنوي وشيء يعني وحويان عامة ولو بحث شخص يروح عام كا وحن أن سنة يعني هواي تعب يروح عام في دري لأنه يعني مش مو عظم باله روح البلد شيطية شريف يقول يروح البلد لكن شيء عادي جاهي يعني مدالك دي أو ما أعرف من لما دي هاي شيء وبعطيه كرتا وصرف عليه كرتا وحتى لو أصلاً كرتا ورسيدي شيء ما أعرف لا ثاني كرتا المساجد بعد وجود ذلك كرتا لكن واحد عام كاهي وحول برويا مرجع عام لما يصير في عليو فان جو عنصري إلى هنا ما أعرف هاي جودة من دافع ده من دافع إلى هنا ويدينا واحد عرري وحويا ودم بيجي ونقولي هاي وقت على خديعتك أنا وحي أصلاً يسوي هنا مرة بعد ما أعرف يقف كاجي هنا مرة كوريا لينو أتى إن شاء الله يصيروا هذا لازم يسوي كذي واي هاي سليمان أت يد بطو ما تنتهي واي ولا لا ولا مزد على عمله هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي برنامج كدو حوري سيادة يدولي دقي سنيسان saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka askari dhawaan lagu khaarijiyay magaalada Muqdisho askarigan ayaa waxa maalmo ka hor lagu dilay xaafada Jamhuuriya oo ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in dilkiisa ay ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan dawladda federaalka aabaha dhalay askariga oo isna kamida dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in si bareer ah loo dilay wiilkiisa ilaa iyo haddana uusan helin wax cadaalad ah waxaan cadaalad u rabaa aniga oo ah askari ka tirsan guutada 27aad ururka 272aad ee fadhigiisu yahay galmudug waxaan furinta uga imid wiil aniga aan dhalay oo askari ahay oo ka tirsanaa guutada 23aad ee boolis militaria ururka 6aad oo liiga dilay xaafada Jamhuuriya meedkiisuna uu yaalo isbitaal Digfir muddo 8 bari waxaan u rabaa wiilkaas askariga oo meesha lagu soo tuuray oo dib loogu soo noqon oo aan wax jawaab laga siin oo aan haayo addeesmo ragii dilay magacyadoodii intaas ayaan waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka in maartay ragga saraakiisha u sareysa madaxda in cadaalad lagu sameeyo dhibaatooyinka aan dareemayaa waxay tahay muddo 8 bari wiilkeygii oo furinta anigana aan uga soo tagay oo wiilkeygiina aanan wax jawaab aan u hayn ragii dilana ay magaalada iska dhumaalaysan maamul bana inay leeyihiin bari aan idin imaaneyna taas ayaa waxay igu tahay dhibaato aan waligeey maleysanayn wiilkaas oo waxba galabsan qorin aan sidan ragii dilana magacyoodii iyo saraakiishii dilab aan warkahay aniga maanta war ma sii wadi karo waxaan dareemayaa in cadaalad darro ay iga haysato ragii dilay wiilkiiga oo magaalada dhinac ka jooga oo magacyadoodan hayo meedkiisina wali waan haystaa oo isbitaal Digfir ayuu yaalaa maanta ku 8 bari talay ururkiisa iyo talay kooxiisa iyo talay horinkiisa kulli mid walba waxay dhahayn bari aan dinin maanana ilaa waqtiga ay meedkiisa meesha keenayaan noomaysan imaan dadkii dilay magaalada dhinac ka joogan wax cadaaladana lagu ma sameeyo dilka wiilkeyga waxaa la ii sheegay anoo furinta jooga in la yiri wiilkaaga waxaa lagu dilay 5 bisha xaafada Jamhuuriya meedkiisana la keenay isbitaal Digfir markii la keenana dib looga laabtay oo aan dibna kugu soo noqon waxna la soo xariiray midna aysan lahayn sababta lagu dilay wiilkeyga waxa waa wiilkeyga hadda ka hor ayuu dhaawacmay muddo 3 bilood ka hor xuquuqda laga goostay ka bacdina markii uu dhaawacmay xuquuqdi laga goostay xuquuqdiisi haddana dib ay mar dambe loogu furay markii loogu furana oo qorigiisi oo inta dhaawac ahaay ka maqnay oo raadsamaagay markii qorigiisi la cunay ayaan dareemayaa qorigiisi dartiis raadinta u raadinayaana loo dilay rag ciidan ka tirsanaa dilay oo aan magacyadooda inta badan aan haayo sida la igu sheegay sida xogta rag ciidanka kala tirsanaa ay ii sheegay waxaan ku cadeyn karaa magacyadooda yaan ku sheegi karaa iyo ururka guutada ka tirsan yihiin waxaa kamida orta guutada 23aad ee boolis militaria ururka aadan jeela cali taliyaha guutada taliya ururka maxamed cabdiraxmaan maxamed hilowle iyo taliya ururka maxamed siraad iyo maxamed siraad daahir wehliye iyo taliya kooxa cabdiweli iyo taliya ku-xigeenka guutada cabdullaahi cudey waxaana sida xogta aan ku helay ragga dilay askariga wiilkaas aniga aan dhalo oo marxuunka inay ka mid yihiin in la yiraahdo sheegow iyo xuseen iyo qarinle saddexdaas nin ayaa dilay waxaana la og waxaana dareemaa in dowladda soomaaliya cadaaladii aan la rabin in wax laga qabto dadka qaarkood qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo gabagabaysay dacwatul aryaaf muddo 2 bilood ah ka socotay deegaano duuleedka ka ah degmada xudur ee wilaayadaas taasoo ay ka faa'iideysteen kumanaan qof oo ku dhaqan deegaanada مناسبت جب جب واحد حملة دنا يا وحكة سواق قبل المسؤولين كترسن حركة المجاهدين تأل الشباب علماء وحجرت إيه مرتشرف كلا وجهرين مدير كدعوة الأرياف تلقى سمية ديجان ضد دولة ككاه دقمة حضر أي وح أو كور بحنا يا أرم الحرير هولها أي قبتين أنا ما هي مشرف كي أمالن كي حملة داس السعودي ويبوها إشراف أي كرميري حملة نبيل قصادي وابل شيء ولايد بقول جارها محافظة حضر علماء لما بلو ذا مركز شقيه إله سبحانه وتعالى يهتن أمن إيو استقراري وناغ ما شاء الله هنين كيب جيباي علماء بادن هايدن تقريبا أفضل أفرت ميكر دو بحايني مرك أما أكين تمداس لسيدي إذا أنفر بادن هاي قودهان هدهي أولو كدولو إله سبحانه وتعالى قول شيء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يؤدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ينبغي صلى الله عليه وسلم قرشي وأوسهاي بلغوا عني ولو آية ميلس يقول لك الدولو يهرته للك الدقاقي أما كنت مدعس لسيدي ميكو مدهايتي أو دورو ذا اللحك قبضي لو مغي ميل الارهوكو مدهايتي سيني لو كو مدهايتي هورو مقالا يقول لما أدون ميل الارهو أدون قلولي أدون وينا ميكو مدهايتي قماستي إكايو دون دردير أما فاجر لويل لنقر دوا يكو مدهايتي جيد بورد يو مورتي جيغلي يكو مدهايتي مدودة ميل الارهوكو مدهايتي فراتيو يكو مدهايتي إلقذيت ميكو مدهايتي iyo min dooba iyo duurki iyo shiidle meel la raaw kuma tahayti may kale kuma tahay eedkiyal iyo guudal iyo hoogar iyo astro iyo beelal iyo shiid iyo bool kojor iyo bool madgas iyo kuma tahayti il kula kuma tahayti abagbeeday ila tijeeg bool kuma tahayti wargaasin iyo kunyi kuma tahayti marka amaakintaas guud ahaan 28 oo kaleeday gaar ma yahay suubiyaan ayaan wala iska dhadhow haska jiidan wala sidii umada banaawada corona markan sidii wala kaseedan هدفك ما هي قريدي لسه هذه هرت والحسمياي والحسمياي مقلي بلامب والحفديسياي كدي مركا سدا سنة لونك فيدياي هدفك جود هان علم هذا تركيز كسارة سينما هاي نلا مقدوب تصحيح التوحيد وتصحيح الصلاة إن التوحيد كان الله سها ويبوا صلاة دنا الله سها وليب صلاة دك أولا وفعل لان الله سهاي هرت يقولك توك داي لا تمار دي ويبوا أرنتاس إذا وان أنك بوجاي عدد كمستفيدين تجود هان كفيديسدي حملة عصر الله مذ بلاد سعدي ما هي إنها sida xukunka farboog la sodon oo magali balaan banas ka jiraan majmuu'ur rijaal hadii la kulmi rage oo ummi iyo qeyr ummi shay iska darmayna kun 792 balaantana kun 1038 yahay magalka ummiga may hay 281 waa taa hamladaas gudaha ay ku faa'iideysay qeyr ummiga oo rijaal ana may hayna kun 591 balaanta ummiyadka may hayna 634 qeyr ummiga may hayna kun 104 gudahan tiradaas oo iska dardarmay nagadaas ah magli bilaanba leh 3400 nagadaas intaas ku faa'iideysatay marka insha Allah ta'ala muhaadaraad oo yoona may jareeyo waday kalgadiisiga oo madlahan ku hadalay tagwada oo kalwal ku hadalay alwalaa walbara wal ku hadalay asalaatu iyo wal jihadu iyo hijaab iyo muqaddaraadka iyo manduriyaha tawal ku hadalay alamru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ku hadalay at-tawbatu wal ku yal ku hadalay mawaadi ku hadalay kumadahay tarbiyatu labnaaya ku hadalay meelo culimada seedeen may kumadahay tajammu'atul miyah iyo xafalatul urs meelo biyo ka jiraano sida eelalka iyo waro oo kaleeday iyo meelo oroosada jaroonana sakooyo oo kal culimada ku geeb gaadayeen iyo meelo taasiida ka dheedi oo kaleeday oo dadkana sakooyeen intaas oo dhan ku faa'iideysadaan madahay meelay guudahan ka gabagabay dardaarmay insha Allah arantan aran lan boogiyaha ani wali tabare insha Allah ta'ala Allah halanaga iyo insha Allah ta'ala dardaarmay yallahay hada billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intaasi kadib malaaqiyada deegaanadii ay dacwadu gaartay ayaa iyagana ka hadlay munaasabada waxa ayna si deeran u soo dhaweeyeen hawsha ay qabatay wilaayada islaamiga ah iyagona ka mahadceliyay ilaahay mahatis naxmooyin guin aan kan hadalow aha naqiibki leysaamed ursa leysaan ursa deerow haaji luqmaan anoo aha sidan badanta dacwatu al-aryaaf tumman illa magobot leysaan ursa khaasatan meelaha marti ahayti meel khatartan ka badanaaytay xudurnan ka dhawaaytay cadawkuna weerarshay ka dornaay yallaha ku gudidi alxamdulillah ilaahay inka maadiyaan tumma antiha abaabul lay walaayidha abaabul li ii intii ducaadkii oo fuliyan hoolas in dul qaadadan ilaahay may laha ilaahay sinka jaazi dacwadaas oo magalay bilaan guutaan lahasiyaay langyar ilaan guyin ummi geyrul ummi guutaan lan digaay qaryo kastooba maaba jarta ilaa dacwadaas walha marsihi langalen diiday misisikalan dheeraday hawdis iyo hoolajay dheerayan amboolaba diintan diidi meel kasta baa isku roogaha taas maaye anta kal guutaan ka talagalka walaayada ee ka talagalka dadka ducaadka ah ini walba lahan dhaafnaya hayti may ku jaray meelas khaasatan meelaan hadda ku hadalaw tuma ila madad tuulo ولير درف أنديما داو تركوب شهتان عن أرقو هاين كثير دد بدنك الداوي سدي داو أول أيد هدرتي ولاية بقول ثم إلا ماذا حتى قابط ريسان أرسه سأمن ديرتي أنت أز داو أنا هنمرتي داو مرك جسماني إيونايت قلوب تهايتي كل جبو ولاية هنديرتي اللي أنك مهديان ثم ولاية أنك مهديان الحمد لله الحمد لله أن أمي بوه أجسدي رير بقول gaar aan digmidan xudur had uu hadii roogno ku hadalaan ilaahay baka ma xasan daaway foolan deerti daawtan lamid ah mail ar kore mar ma hadir daawto reef mar hadirti laakin istiqraar kun iyo may buu hadaayanaantu oo muddo 20 maalmood i wala jaran meel roogow oo daawo ah oo reeg 40 iyo dhoor ah mar ma han mar marka uu dhon shaqaneen yaal iyo no kaafiyani ilaahay meelana miisankin xasanad kaasin ka baasan leena runtii bayaan bil amal salaad ka soo bii oo tawxiid oo la bayaani iyo meel ka dhig maalin maalmo kumid aan may aragay bilaamayto iyo gabirtii la hadalaas gabirtii oo idii jartay la hadalaas may tare ay idii han baafade bariyay may tare aadi ayay hanbato wiidaadka kaakin edin ee ulmaado dowkanan inshaani waliyablo ulumle ebidkan wal ku dheegi janay laakin dowku waliyablo la aragay may weelase hobad idin laan habata naarti wajiin leenahay in saaro ay holwing aya leh habar hartajaha ka asidi meel ku waysay deema hanbato yater daawadan ma eedan kama hadinay daawadan sade aho may buu shay ka sabortu jamaa ka feeliya daawadan oo lahan is garabsadaayo umuuta ligeysay eedan ma hadini umuuta saasa doonta ka korti hob umuuta may buu daawadan ba ma do toosta weeba toosayaan daawadan may buu aha an ka muhiimsan daawadan eed may buu ilaahay khair si hoog hal no saaro hatta booga la saare ilaahay san barakaaya umaradan wali uleysad insha Allah dadal qibsadaane halaan inagna way saasaleena wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat waxa gabagabadii munaasabada soo xiray sheekh uthman abu abdurrahman oo ah waliga wilaayada islaamiga ah ee bakool bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن شاء الله تعالى إخوة جزاكم الله خير الجزاء ما يبقى أنفردينا قبدي حملة دعوة الريف خايتي مدلة من بلوت هسعتي ولاية إسلامي بقول قارهان ديك مدى حضر علومة دعادي مجموعات خشل دون هدلوك شيكيا ينقيب سنعين أماكن فربضان همرين in daawadii hayti la gabagabayo daawada damaab dhamaada soo markas tabsi socdaasna laakiin xamladu hadda socday oo dadku maana lahan ka wani reegu hadda ducadu aan naskashani wilaayad shal duugno shal qoyan culimada hayaan insha Allah taala in xamladii la gabagabay qorshe lan ka tala galay lamada bilood iyo may bak agyaa geeg xafladaasa gabagabadaas aan fadhini awalan may balanaa insha Allah walaalaha ducada hayaan dhalinyaradan badan jazaakumullahu khayran oo dadka daayarta aan badan oo rajayaan insha Allah ta'ala innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnaahum hudan dadki ilaahay aray oo shaabawna shaafi ibaadati illah ilaahi subhanahu wa ta'ala ibaadisa ka dhax barbaareen iyo odiyalki yoona meel aray jilb culayska hayay ducada hayay oo guli joob ilaa waagi itihaadki inta dhati oo halgamaayeen dad badan hada aragayn oo marka duurkun baadiida ku lugaayeen way balana jazaakumullahu khayran jaza wa ja'ala fi miizani hasanatikum amaal isan qabtaan insha Allah ta'ala ikhlas ilaahi hasin kuwala runtii marka may waa arang oo may haytay he naajixe lugu guuleysay oo ilaahay ba kama hasana awwal marra ee wilaayadan hadeer haytay maana hamladan oo daaw tariifka meel badan hamaraasi daaw tariif oo ala mustawal wilaaya walaaji jar jar iyo waqti jeen hada sanan dheer ayna hada meel la seedo bilal rugay meel kasta la seedo tuuladan hoobal seedo bilal rugay dadku wal rugay marka durusalan aqriyay laakin walaaji jar iyo wilaayada meel arahay oo daaw tariif odiyalkii culumadii iyo meel arahay iyo rag maamulka kumada hor ka hayno jaran oo tumishan maalmood 20 maalmood walsaas oo kale marka maana isku hahaayeen ya jaran laakin hamladan hada bilaarno wilaayadka qayb kumadaan hamartay bokool hada nasiiban waalad in hadeerta eediyada han dhawaayan may haytay daaw tariif oo runtii la kana jahay magaajeysada tariif kuma waa baadiida la jeedo ogna baadiidi meed la hanmari ilaahay barakaay 23 goob yaa la hanmari oo baadiye marka may lahay oo tuulooyinkii fog fogaayay oo dheerayay daawada bandeeri jarna xagga abni hadii ata iyo xagga cadawgun dhawaashada hadii ata amna daraadi ata may waanu landeeri jarn iyo marka may wasanad kun fudud la gali jazaakumullahu khayra jazaa ilaahin miisankii hasanad ka siin ka kaba may ballanaa waan aragahayna marqaad ku anaa dadku in naftiyo baaldhiga maana si umudun jahligu ku saarafadan naftiyo waa guure tadhii suubiyan marka insha Allah taala khatar badan oo abni ee lambareeri yadoo la arago yaa yadoo asbaabtan la koyo ilaahay la tala saardo oo ahmiidada dadku in jahligu ku saaro la tukhrijanaasa min adh-dhulumaati ila nur ya marka maana shaar johay meel kasto oo marka jahli ku jaro tuulo oo lanqoon deyo maamulka inga shaaro intan ninka darona gala leero galaan dadka kulliha ku faa'iideysay oo geelka meel raay walaha ku xaqiiji oo bil laal roogay ee tooxidki iyo salaada iyo kutubadii muqararkii muhaadaraadki geelka culimadu daacwada ka gudidan taradii oo may banagadaana 3403 qof waa cadad haayla oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala geelka nimankaas ma nahar koraan jadwalka oogima ya ama jaana min bashiirin wala nadiirin mun arkora hordhaamba daawadan deertii nabi ilaahay muhammad boobal ha diri langadan ogaayna ma la dadka muslimiinka kitaabna deeray diintana deertii laakiin hadda marka may waa in la tajdiidiyo la cusboonaysiyo marka may la raayada maadaama jahli badan jari waajibki diineed oo saarnaay may bal arko ray gudani jazaakumullaahu khayra jaza dadkaas oo haayeen khaasatan 3403 ah daawadii way geysi guri joolan gajeey geeka may waha fursad idin ugu hayti jazaakumullaahu khayra jaza arintaas marka may balanaha ni an lakum hadda kulli meelaysiin lana walkal un hadda siin hayna male ilaa meelaysiin lana insha Allah ta'ala may ka bashaaraysaasana waan ka dhawaadaasana hadiiski rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadiis Cali ibn Abi Talib laa yahdi Allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humrin naam hadii adduunyo la kasi wal makin laakiin may keen khayr badan hal qof ilaahay asabkin ko laanuun kulli si dukun 403 qof dad maana boorayo mayni qutabtan gureen halay warbeentin ka jartay mayni qutabtan rooga un hadda layb dad hataan hadda layb toobsheen ilaa arin sheegaysan ma aan hadda lay toob sheenay markii may la raay ya may ku toob sheenay markii la raay dadka shacabka walaalood godoodayna ma raay isku dhaafay aan ilaahay aan indhahay tahay markuu waa markii may la raay saameynta way maana wali qalbaha ku baa qalba saameeyugda wali ikhlaas oo ala dartisaad ugu qalbaga ka ku baa iyo markii qalbaga kala gale taas arjana culimadu murabbiinta jazaakumullaahu khayra jazaa ikhwa marka runtii markii may waa eediyadan ka mahsantiin baadallaahi subhaanahu wa ta'aala ee may kala yoon ugu mahadnagaana baadallaahi ugaasidi nuqabadi iyo maamulki degmadi hada wal is wareysaday halay wareysiga ba kuma tahay tikor ma booda shaqeynta wanaag badan ajari bani'aadan ay leeyahay dagaabis gaabis maanaan sha isku qoy kor laakiin inta badan walaalo markii may dad oo moho dhugsaday socodo lan ka sabar horayo markii may la raay rigun si ilhan dhawaay faday garab lan si faday ya badnaayeen bani'aadan ay leeyahay ilaahi ilay kaamila laakiin inta kala may waa guud ahaan waa 99% wal ku badan may taqiimkii haayo isan sheegdan oo wareysiga si ku qaadni in shacabkan ha dhawaayeen daawadi dadka walaal ku gududay iyo odayaalkii inuu qabadi imaamulki degmadin isin garab surunaayeen jazaakumullaahu khayran allah niyon ilaahi subhanahu wa ta'ala miisanka wa sanadka ka kaba ikhwa kulli sida ogsantiin daawada ee ahmiideed uu yinaa ya runtii shaarka maynin haye inta badan nasan sheegaysan markii la siina dardaarmayna culimada tawjihaadka biyaayeen markii gobolka maqarshay lagu kulmay may la arif rifq warlin ya eed markii mana la arida umutaayn turay anaan iyo cunfi ay leedeegsanay mayna kulli waa natiijadii aragta ya da ilaahay waa quraanka mudarnin sheegayugda wal kasta oo may la raay rifq rasuulka sallallahu alayhi wasallam sheegay hadiidka duudaad akhriyay ee arifu la yakuunu fi shay'in illa zanahu marka rifqiga shay maaba la kala kooy oo ma kusugnaad illa qurxiye shay rifqiga lagu waayo fool humaade tasma fool humaade si kala nisbidle fa bima rahmatin min allahi linta lahum ilaahay naxariistis oo adkasi sababtiye yadadkan gnuglaati inga jilacsanayti ari allah subhanahu wa ta'ala usur nabi ilaahi muhammad al-hadra walaw kunta faddan ghaliid al-qalbi ha lam faddu min hawlik da'wa qalafsan oo khasab la socdo ya barnaamijka usugaay natiijisan uma badnaadas dad ilaahay walanka daraal ku yaab laakiin may waha rifqiga waa tan hada shiar siin hayayt laakiin adigeeku may waa dadkiisi oo boorayaan waana siin gordaan yoyni ku toobtan hadhowaada ambateen ni rooga guraayaan markama ay la raayaan la ku dhagaajey waqtiga lan ka talgalay ba dhamaade qodobka kale walaalyaal markama ay baa unni ku baahni hadduu aba mana hamladu hada hiirinti markuu lana meel gala ku furunta lugu yaama hada duacad leeb leeyi baa duacad nimidii ma ku banna mana sidii aan teeganta hoobada la ka fasoo guriga saata daaciyad markama ay lan baahni walaalyaal jahliga in uu mana la dagaalagna jahliga waa cudur halis ah oo dilaa ah daawudisna lama sheeyo mayo qaala taala ay gaala rasuulullaah alkitaabun wa sunna jazaakumullaahu khayran ee hamladii hanin socoti daawada riifka hayti lamada bilood hanin socoti intaan nin giirinta ilaahay subhaanahu wa ta'ala mayba weydiisadaan walaay gaabis ee aanu gaabinay si lama jibaarna lafaday una gaabini ilaahay subhaanahu wa ta'ala hanin dhaaf oo una awoodni laana laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'aha wali aad awoodo baad ku gaabid mana walkin haysta ma hadaan hadda in wal badan qoban ilaa in malay hayna ilaahay subhaanahu wa ta'ala nin kaba insha Allah ta'ala ikhlaaskan ilaahay ni arzaaq daawada uu dadka geysinay uu sheegnin dadka ilaahay ka anfa ilaahay ka waala oo bariyay ilaahay aqdis markama ay waha marqaata ninka nagdaayan uu sabab aan nagani jahliga uu ku saarni jazaakumullaahu khayra jazaa ilaahay may baa weydiisadaana madar baraka qab in ninshaana umudan ilaahay subhaanahu wa ta'ala haqni faasiyo adawgun ilaahay noo jibiyo jazaakumullaahu khayra jazaa inta saaga gabgabayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh سأبقى فخورا بإسلامي gudahan inta sayan ku soo afmeereena barnaamijka dhuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السميع